А цяпер паўтор з архіву серыі «Сучасныя мемуары на хвалях свабоды». Сярод тых, хто напісаў свае мемуары спецыяльна для слухачоў свабоды, Івонка Сурвіла. Баранавічы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзе ў нататках першай жанчыны на чале Рады БНР. Першай нармальнай краінай, куды мы дабраліся праз замінаванае Балтыйскае мора, пару дзён перад канцом вайны ў травені 1945 году была Данія. Памятаю да сёння тую раніцу, калі першы раз убачыла з карабля незруйнаваны прыгожы горад з зялёнымі дахамі. Гэта была Капенгага. Свяціла сонца, мора было цёмна-сіняе. Выглядала ўсё неяк нерэальна, як у казцы. Калі заехалі ў порт, аднак, нас заладавалі на цягнік. І разам з немцамі збіраліся везці назад у Нямеччыну. Хто мы, ніхто нас не пытаўся. Для Даніі усе мы былі няпрошанымі гасцямі, якіх трэба было як найхутчэй пазбавіцца. Пасля пару тыдняў вагання адвезлі нас, аднак, не ў Нямеччыну, а ў лагер уцікачоў з Нямеччыны былую ваенную базу Гёвельте. Пасля цяжкіх умоваў жыцця апошніх месяцаў шмат людзей пачалі хварэць, і шпіталь хутка напоўніўся менавіта дзецьмі. Данскія лекары адмовіліся лячыць ворагаў, і дзеці пачалі паміраць папросту дзесяткамі кожны дзень. Працлава, Лёнікі, я таксама захварэлі. Я ляжала ў шпіталі ў тым самым ложку, што сястрычка Працлава. 26 травеня яна памерла. Толькі калі бацькі даведаліся, што ўцікачоў з іншых краінаў пачалі вывозіць у другі лагер, удалося літаральна ўкрасці ноччу цяжкахворага Лёніка, я ўжо была з імі, і пакінуць Гёвельте. У другім нашым данскім лагеры, ён зваўся Брэмерсвольд, было каля 150 ўцікачоў, пераважна з балтыйскіх краінаў, Украіны і Польшчы. Шмат было параненых, хворых. Усіх даглядала цудоўная медсястра Гедвіг Фрігор, якую мы называлі Танте Гедвіг. Тады яшчэ быў моцна хворы мой 8-гадовы брацік Лёнік. Мама насіла яго на руках, бо не мог хадзіць. Танте Гедвіг спатрэбілася некалькі тыдняў, каб яго вылячыць. Памятаю, як аднаго дня раптам пачулі Лёніка ў крык. Крычаў ён на ўвесь голас. Мы думалі, што ўкусіла яго пчала. Але калі да яго прыбеглі, аказалася, што ён першы раз змог падняцца ды стаць на ногі і крычаў з радасці. Танте Гедвіг з таго часу, аж пакуль не памерла, у 1960 годзе была нашай блізкай прыяцелькай. Памятаю, калі з Брэмерсвольду завезла мяне на ровары ў краму ў суседні гарадок, каб купіць мне сукенку. Дасюль мы толькі мелі адзежу, у якой выехалі з Баранавіч. Таксама ад Танте Гедвіг мы атрымалі нашыя, мабыць, першыя ў жыцці калядныя падарункі. Лёнік самалёцік, а я прыгожую лялечку. Памятаю, колькі часу я правяла седзячы ды з захапленнем гледзячы на гэтую ляльку. Гуляць, праўда, за вайну адвучылася, не гумела. У наступныя гады Танте Гедвіг пазнаёміла мяне з усёй сваёй сям'ёй, а было ў яе 11 братоў і сёстраў. Да сённяшняга дня пляменнікі і пляменніцы Танте Гедвіг, якім ужо ўсім пад 70 гадоў, мяне лічаць часткай свае сям'і, а я іх люблю як братоў і сёстраў. Але вярнуся ў Брэмерсвольд, дзе мне давялося першы раз прадстаўляць Беларусь перад чужынцамі. Шматнацыянальная грамада вырашыла наладзіць канцэрт народных танцаў і спеваў. Пратанцавала я там соло лявоніху. І так добра гэта ў мяне выйшла, што згадзілася прадэкламаваць яшчэ і верш «Слуцкія ткачыхі». Вось толькі перад поўнай залей зніклі ў мяне з памяці ткачыхі. І спатрэбілася дапамога таты, каб давесці да канца гэтае выступленне. У эфіры «Радыё Свабода» свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла. З Брэмерсвольду нас перавезлі ў курортны гарадок на поўнач ад Капенгагі, Скотсбург, і пасялілі ў перадваенным гатэлі ў пакойчыку разам з украінскай сям'ёй. Там я пазнаёмілася з маёй другой данскай сям'ёй, Стынай, Элай і Аннай Расмусен. Яны мяне не толькі навучылі гаварыць па-данску, але паказалі, якая шчаслівая можа быць штодзёншчына, калі людзі любяць адзін другога, калі яны талерантныя, добразычлівыя і ветлівыя. Падчас 6 месяцаў, якія я правяла ў сям'і Расмусенаў, у маленькім гарадку Аугустенборг на поўдні Ютландіі, я не чула ніводнай сваркі, ніводнага няветлівага слова. Багатымі яны не былі, але былі даволі шчодрымі, каб дзяліць тое, што мелі з чужым дзіцем. Калі я іх зноў адведала ў 1954 годзе, я спыталася тады ўжо старэнькую фру Расмусен, як я магу ёй адудзячыцца за ўсё, што яны для мяне зрабілі. Яна мне адказала: «Калісь зрабі і ты тое самае». Гадоў 35 прыпомніліся мне гэтыя словы, калі давялося стварыць канадскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусі. А калі канадыйцам здавалася, што беларускім дзеткам можа быць цяжка вяртацца ў Беларусь пасля адпачынку ў Канадзе, я ім расказвала пра маё данскае дасведчанне. Пасля цудоўных побытаў у Аугустенборгу я з радасцю вярталася ў лагер, бо там чакалі на мяне бацькі і Лёнік, якія былі для мяне найдаражэйшымі людзьмі ў свеце. У гэтым веку не прыходзіла мне нават і ў галаву параўноўваць умовы жыцця ва ўцякацкім лагеры з умовамі жыцця ў Аугустенборгу. Апошні год у Даніі мы жылі ў Капенгазе, у вялізным лагеры «Клювермаркет». Тата працаваў па сваёй прафесіі, я хадзіла ў данскую школу, была адзіным дзіцем у лагеры, якое дастаткова добра ведала данскую мову, каб хадзіць у мясцовую школу. Тады ўжо здала паспяхова экзамен у сярэднюю школу, моцна любіла маю настаўніцу Фройкенпосе, з якою доўгія гады пасля перапісвалася. Здаецца, у тым часе тата наладзіў кантакт з Міколам Абрамчыкам, дзякуючы старанням якога беларуская грамада ў 1948 годзе змагла пераехаць у Францію. Тады Уладзімір Шыманец быў старшынём беларускай грамады ў Даніі, апрача грамадскай і палітычнай працы, перакладаў на беларускую мову казкі Андэрсена, працаваў над данска-беларускім слоўнікам і вельмі шмат цікавіўся самой краінаў. Быў захоплены яе дабрабытам у такія цяжкія паваенныя часы. Часта пра гэта разважаў з думкай, як прыстасаваць да Беларусі данскае дасведчанне. Як маленькая краіна, без ніякіх прыродных багаццяў, тады яшчэ не знайшлі былі нафты ў Катэгаце, сталася такой заможнай дзяржавай. Думаю, што пытанне гэтае актуальнае і сёння. Гады, праведзеныя ў Даніі, я і дасюль прыпамінаю з удзячнасцю. У гэтай першай краіне, якую я пазнала пасля ваеннай завірухі, я чулася добра і была шчаслівай. Жыццё ў Францыі, дзе я правяла наступных 11 гадоў, было шмат цяжэйшым, хаця таксама шмат заўдзячаю гэтай краіне. Там я скончыла навуку, здабыла веды, якія пасля моцна спатрэбіліся ў жыцці. Выйшаўшы замуж, выехала ў Гішпанню. А 10 гадоў пазней пераехала з мужам Янкам і 2 дачушкамі ў Канаду. З кожнай з гэтых краінаў я зжылася. Калі цяпер адведваю Капенгагу, Парыж ці Мадрид, маю ўражанне, што вяртаюся ў сваю вёску. Але адначасна заўсёды сумавала па Беларусі, заўсёды адчувала недахоп нечага істотнага, неабходнага. Толькі калі вярнулася ў Беларусь у 1992 годзе, пазнала тое бясконцае, стопрацэнтовае, амаль фізічнае шчасце, якое толькі раз перажыла перад тым. А гэта, калі нарадзіла ў Мадрыдзе маю першую дачушку Ганю.